μέσα στη φλέβα μου πιωτό που με μεθούσε. Ήρθες εκείνη τη στιγμή που η καρδιά να σου δοθεί το λαχταρούσε. Σφράγισες μία εποχή, ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Το λαχταρούσε, σφράγισες μία.